Boulet. Abanga lisusu mobali te onkana apakolingola lobinga na pelisa yeteo mwasi asenginga lipanda na ndako e mwasi ale mafuta ya nzombo e abuki mobeko ya bonkoko yima e Asilisi moto nyonso na lopele Alongoli misapi nyonso ya maboko Nakabui atalinga aseki Sheri ya yonki mpimbo ya mafuta ya boayoe Abeli maladi ya waya waya e bolozwae Abosani koti ya mumbwa ya basenzi Prese elekaye na barenyo ya muziki Na bondi na pondu lokola tabakoni ya kasa Mwasi alambelinga njongo na saladeo Abuki mobeko ya bilengi Omelengi ya Sekele ya moto ya ntomboe Alopi moto ya boayo Ezala kana misuni sambo Mose kasilisi moto lopele Asukuli neko sukula Atika linga suku na mokongo Lombotoe Yelanga ntuka nkana e Lombotoe Mwasi asilisi liboke ya nkomba Eloko banko Mbaka na ngomo paya Chuke na ngaima ya misebi na kate Soki ya kolela Nzoka nde sheri ya buka vikila Mwasi ya yoki elengi ya mafuta ya kobae Akomi prese lokola mopepe Apakolingo la lobinga na pekisa yeteo Mwasi ya senginga liberte Sheri ya oki sekele ya entenze Abuki mobeko ya bokoko Okarumba Mawa Baleki na bano e bako sakana kana rumba choro Anga Samuele Mawa Mama bomba onkai mbondo e Mwasho ya bominga e yo bonga bambandi yelanga mosaka ya operation atana yendi kimongo mwasi ya okangaiteo aoki elengi ya enzenze mwasi ali moto ya bowayoe abanga lisusu mobali te onkana apakolingola lobinga na petisa ye teo mwasi asenginga lipanda na ndako e mwasi ale moto ya bowayoe abeli maladi ya wayawaya e Kaloketo, oyo mondule, yoko nyonguma, sakana moke, seka moke, kooperasyon, mela yeye, mondule yasika, kooperasyon, suka mabena iyo. Tata mapasa e mpompo, osobolo e, suka bambiance, mefemba, mawa.